Ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Parlamentarzyści będą na bieżąco informowani o sytuacji w sprawie koronawirusa, zapewnia rząd. Prezydent Duda na spotkaniu w Chełmnie o kontynuacji już rozpoczętych procesów w państwie. W związku z koronawirusem sesja Parlamentu Europejskiego odbędzie się w Belgii, a nie we Francji. Od poniedziałku wszystkie kluby parlamentarne będą codziennie informowane o sytuacji związanej z koronawirusem. To jedno z ustaleń dzisiejszego spotkania Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, podczas którego premier przekazał bieżącą informację na temat sytuacji sanitarno-epidemiologicznej i działań podjętych przez rząd. Po spotkaniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślał, że dla rządu jest ważne, aby walka z chorobą toczyła się ponad podziałami politycznymi, ponieważ choroba nie ma barw politycznych. Minister powiedział, że parlamentarzyści będą na bieżąco informowani o sytuacji. Pan premier przedstawił bieżące informacje, powiedział, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli opozycji, jeśli chodzi o te informacje, że od poniedziałku do każdego klubu parlamentarnego codziennie rano będzie przesyłany biuletyn informacyjny z najważniejszymi informacjami. Również regularnie, cyklicznie będą się takie spotkania, jak to dzisiejsze, odbywały, na którym będziemy na bieżąco wymieniać się uwagami i informacjami. Do tej pory w Polsce potwierdzono jeden przypadek koronawirusa. Na spotkaniu w Chełmnie prezydent Andrzej Duda powiedział, że zależy mu na kontynuacji już rozpoczętych procesów w państwie. Prezydent, który ubiega się o kolejną kadencję, podkreślił, że chce, by naprawa wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia zostały dokończone. Chcemy zrealizować dokument, który został przygotowany także i przez moich ekspertów z Kancelarii Prezydenta, a mianowicie Narodową Strategię Onkologiczną. Program, który jest wyzwaniem przyszłości, który jest zaplanowany na najbliższe dziesięciolecie. Program, który będzie metodyczną walką z rakiem. Od edukacji, od działań o charakterze prewencyjnym, poprzez profilaktykę, poprzez badania, wreszcie poprzez leczenie jak najlepsze i poprzez rehabilitację. Wszystko to, co jest konieczne w sytuacji, kiedy człowiek na chorobę onkologiczną zapadnie. Prezydent dodał, że zależy mu na tym, by Polska była krajem, z którego młodym nie opłaca się wyjeżdżać. Chce, żeby pod względem majątkowym i materialnym tu był Zachód, mówił w Chełmnie Andrzej Duda. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła północną Wielkopolskę. Na spotkaniu w Regionalnym Centrum Kultury w Pile podkreślała, że jednym z jej priorytetów jako kandydatki na urząd głowy państwa jest przywrócenie dialogu w społeczeństwie. Musimy zacząć w Polsce odbudowywać zaufanie i umiejętność rozmowy. I to jest jeden z moich podstawowych marzeń i cel. Chciałabym to osiągnąć jako prezydent Polski, że Polacy zaczynają znowu stawać się wspólnotą. Zawsze się będziemy różnić, zawsze się będziemy spierać. Bardzo często trudno nam się będzie porozumieć, ale to nie znaczy, że wykluczamy jednych albo drugich. Odpowiadając na padające z sali pytania, Małgorzata Kidawa-Błońska zaznaczyła też, że ani ona, ani jej formacja nie zamierzają likwidować programów społecznych takich jak 500+. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. W związku z koronawirusem sesja Parlamentu Europejskiego odbędzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli, a nie jak planowano w Strasburgu. Decyzję tę ogłosił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli, zmieniając wcześniejsze ustalenia, które zapadły na spotkaniu szefów grup politycznych. Od kilku dni spekulowano, że sesja może być odwołana we Francji z powodu koronawirusa, ale wczesnym popołudniem, kiedy szefowie frakcji uzgadniali program przyszłotygodniowej sesji, nie zdecydowali się na odwołanie. Wtedy pojawiły się głosy niezadowolenia. Przewodniczący europejskich konserwatystów Ryszard Legutko i Rafael Fitto napisali w tej sprawie list do szefa Europarlamentu, argumentując, że Bruksela jest przygotowana do tego, by można było przeprowadzić sesję zamiast w Strasburgu. Po kilku godzinach szef Europarlamentu ogłosił, że po otrzymaniu raportu służb medycznych zdecydował się zmienić decyzję i przenieść sesję plenarną ze Strasburga do Brukseli. Dawid Sassoli napisał, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zbyt duże jest ryzyko zorganizowania przyszłotygodniowej sesji we Francji. Teraz władze Parlamentu Europejskiego będą musiały rozwiązać kolejny problem, jak i kiedy zorganizować dodatkową sesję plenarną w Strasburgu w miejsce tej odwołanej, by w ciągu roku było ich 12, bo tak stanowią zapisy unijnego traktatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mateusz Fusiarz o sporcie. Epidemia bombarduje kolejne wydarzenia sportowe. Szereg z nich zostało przełożonych, tak jak mecze we Włoszech, kolarski Stradę Bianche, maraton w Paryżu, półmaraton w Poznaniu czy Grand Prix Tajlandii w MotoGP. Niektóre odbędą się, ale z zastrzeżeniem. Na trybunach nie będzie kibiców. I tak nie będzie komu podziwiać dalekich lotów skoczków podczas zawodów w Oslo. Na wsparcie fanów nie będą mogli liczyć także nasi tenisiści. Ci jutro rozpoczną mecz barażowy o grupę drugą strefy euroafrykańskiej z Hongkongiem. Prezes PZT Mirosław Skrzypczyński przekonuje, że związek musiał podjąć taką decyzję. Bez publiczności, trudna decyzja, ale jedyna możliwa, abyśmy mogli w ogóle ten mecz rozegrać. Wszystkim się może wydaje, że to przychodzi łatwo, prosto, natomiast tak nie jest. Najważniejsze jednak, że gramy, najważniejsze, że zawodnicy są w doskonałej formie i wszyscy chcą zwyciężyć, co też nie jest takie zawsze oczywiste. Trochę jak nasi piłkarze, może ci nie zawsze są w doskonałej formie, ale też zawsze chcą zwyciężać. Pod koniec marca towarzysko zagrają z Ukrainą i Finlandią i co istotne, nie ma na razie informacji, jakoby mecze miały odbyć się bez udziału kibiców. No ale to jeszcze 3 tygodnie. W Nowym Mieście na Morawach normalnie przeprowadzono sprint na 7,5 kilometra. To w ramach biatlonowego Pucharu Świata. Dobrze spisała się Monika Honisz-Staręga, była 9, a to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że Polka biegła 2 rundy karne. Faktycznie wcześniej nie pomyślałabym, że z 2 karnymi rundami mogłabym być w top 10, ale jak widać każdy start jest inny dzisiaj i na pewno warunki odgrywały tutaj ważną rolę. Na strzelnicy bywało różnie. Ja trochę nie wykorzystałam swojej szansy, bo nie miałam jakichś mega podmuchów wiatru, ale myślę, że swoje odpracowałam na trasie. Co w piłce? Nie było meczu pomiędzy Napoli a Interem. Rewanżowe półfinały Pucharu Włoch, tak jak i wczorajsze starcie Juventusu z Milanem, zostały przełożone. Kiedy ostatecznie się odbędą? Takiej informacji jeszcze nie ma. Grali za to w Anglii i Hiszpanii. Derby County przegrało w 1/8 FA Cup 0-3 z Manchesterem United, a zatem nie udało się Wayne'owi Rooney'owi zatrzymać swojego byłego zespołu. Natomiast w Copa del Rey mecz o znacznie większą stawkę i ze znacznie większymi emocjami. Granada odrobiła jednobramkową stratę z Bilbao z nawiązką, bo prowadziła już nawet 2-0 z Atletikiem, ale ostatecznie Baskowie zdobyli 1 bramkę i dzięki niej awansowali do finału. A to oznacza, że w starciu o Puchar Hiszpanii będziemy mieli derby kraju Basków, bo w finale czeka Real Sociedad San Sebastian. Na koniec koszykówka. Do gry po dłuższej kontuzji wrócił Mateusz Ponitka i nie tylko wrócił na parkiet, ale też do formy, choć może też w ogóle jej nie stracił. W każdym razie w meczu 28. kolejki Euroligi Zenit Sankt Petersburg wygrał z Żalgirisem Wilno 76-75. Polak rzucił dla Rosjan 8 punktów i miał 4 zbiórki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu. W Zakopanem 3 stopnie, w Augustowie i Szczecinie 6, w Warszawie 7, w Rzeszowie 9, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Moja mama przed śmiercią już tylko piła tę oranżadę, tę pomarańcz. O, raptem zaczynam o kolorach mówić. Artyzm, wie pani. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor Jan Nowicki. Mówiliśmy o zapachach, te dopiero są zdumiewające. Zapach to jest terrorysta, wie pani. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Potokiem wspomnień cicho tętnisz, czy mnie też jakoś upamiętnisz? Czy ci przeminę przezroczyście jak liście? Jak liście, których nowa burza co roku topi się w kałużach, bez wszelkich danych osobowych i z głowy. A może jednak mnie trochę zostanie? Może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz, zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to będę liczyć mógł zawsze, to mam do życia powód konkretny. Ze mnie był przez lata tatuaż na policzku świata, jaskrawą farbą utrwalony w neony. W neony oprawiony tanie, nie o to chodzi mi, kochanie. Rzuć mi, nim nagły wiatr mnie zwieje, nadzieję. Że może jednak mnie trochę zostanie, może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to liczyć mogę już zawsze, to mam do życia powód konkretny. Kiedyś napisałem, że zespół Sklep z ptasimi piórami jest zespołem uśmiechniętym, nawet jeśli śpiewa o poważnych sprawach. I myślę, że trochę tego uśmiechu w tej wersji piosenki, którą przecież państwo znają, również było słychać. No to powiedzmy, że to Ryszard Loszewski z Magdą Umer, która bardzo chciała tę piosenkę nagrać. Wreszcie się po długim, długim czasie udało to zrobić. No tak, myślę, że bardzo ładnie zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Teraz czas. Będzie tylko lepiej. Wiadomości. Serwis koncertowy audycji gitarą i piórem. Zuzanna, śpiewająca autorka, która kilka lat temu objawiła się m.in. na Danielce, Fopie czy Frazach, swoje piosenki zaśpiewa jutro w Radomiu, a w sobotę 7 marca w Kutnie. Artystka kończy też pracę nad debiutancką płytą. W Radomiu Zuzannę spotkają państwo w Art Cafe, zaś w Kutnie w restauracji Rondo. Koncerty rozpoczną się o 20:00. A ja wyję do gwiazd. Gwiazdy się topią i kapią na twarz. A ja chodzę, gdzie wiatr rozwiewa włosy, rozpina mi płaszcz. W piosence Cały mój świat to cykl koncertów odbywających się pod szyldem Bazuny. 8 marca w niedzielę w Blues Klubie Gdynia pod tym hasłem spotkają się śpiewające kobiety. Wystąpią m.in. grupa Projekt Kobieta, zespół Cztery Pory Miłowania, Katka Kotecka, Zuzanna i Dorota Sowa-Kuziela. Początek tego wydarzenia o 16:00. Dziś jesteśmy bardzo cicho. Gorejąc pod osłoną nocy, podobni tybetańskim mnichom, wspólnym milczeniem sobie obcy. 8 marca w niedzielę ciekawych koncertów jest tak wiele, że powiem Państwu o nich zbiorczo. Warszawa. W Ośrodku Kultury Ochoty o 17 i 20 Czerwony Tulipan w koncercie jubileuszowym zatytułowanym Piękno. Warszawa. O 17 w KCK Dobre Miejsce Antonina Krzysztoń w koncercie Światłość w ciemności. Wrocław. W klubie Formaty. O 18 Małgorzata Wojciechowska z zespołem zaśpiewa piosenki z płyty Lubczyk. Kraków. W klubie Strefa. Od 20 dwie laureatki Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, śpiewające autorki Asia Nawojska i Hanka Wójciak we wspólnym koncercie. Radom. Od 20 w Art Cafe Marcin Skrzypczak i Piotr Dąbrówka. Lirycznie. Odkrywamy nowe zdania, filozofię przemijania, popijamy głosy w barze, nasza pamięć na zegarze, nasza pamięć. Dobry wieczór, tu Jan Kondrak. Zapraszam Państwa na koncert promujący moją płytę pod tytułem Czeska. Zagram 12 marca o 20 w składzie Butelek, to jest na Pradze przy ulicy 11 listopada. Będą mi towarzyszyć współtwórcy tej płyty, Łukasz Dąbrowski i Przemysław Skałuba. Zapraszam gorąco jeszcze raz. Pustką wieje po domenie, zdrada nosi znaną twarz. Robisz bilans przedostatni, liczysz na to, kogo znasz. I to, że tak się wyrażę, byłoby na tyle. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. gip@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. Dokładnie za tydzień ten koncert Jana Kondraka, więc właściwie po koncercie będą Państwo mogli włączyć audycję Gitarą i Piórem. No ale słuchając dzisiejszego wydania wiadomości, miałem wrażenie, że to tylko Dzień Kobiet będzie, ale na szczęście panowie też się pojawili. No ale tak się poukładały te koncerty. No tak bywa. Teraz wracamy do rozmowy nagranej w lipcu 2019 roku, niedługo po koncercie, który się odbył w Warszawie, koncercie teatru, który przyjechał do nas z Moskwy, a to wszystko w związku z wydaniem książki z płytą pod tytułem Jacek Kaczmarski, Wykopaliska. Książka została przygotowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a rozmawiałem z Małgorzatą Szniak. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest instytucją powołaną ustawą Polskiego Sejmu w 2011 roku. Często ja na przykład jestem pytana, dlaczego Kaczmarski? Kaczmarski, tak jak powiedziałam, po pierwsze wybitny, po drugie bard. A po trzecie, właśnie ta Rosja, która zajmowała jednak naprawdę bardzo duże miejsce w jego twórczości, a w tej chwili przy okazji tego festiwalu Kaczmarski Encore, który się odbył w Gdyni w czerwcu, odbyła się też taka sesja naukowa. To się nazywało Rosja w twórczości Jacka Kaczmarskiego. No i tam się okazało, że ponad 60 swoich utworów napisał w jakiś sposób inspirując, albo bezpośrednio, albo pośrednio, inspirując się tematami rosyjskimi, rosyjską historią, rosyjską kulturą i tak dalej, i tak dalej. 60 utworów to jest 1/10 twórczości Jacka. To tak naprawdę jest tego sporo. No więc było w czym wybierać i też zdecydowaliśmy się właśnie na te utwory, wybierając je do koncertu, które właśnie są inspirowane Rosją. No ale nawet jeśli tak jest, to przecież wiemy, że prawdopodobnie z rosyjskiego punktu widzenia nie wszystkie teksty Jacka Kaczmarskiego są równie łatwe do przyjęcia, co oczywiste ze względów historycznych. Tak, dlatego przyznam szczerze, po takich pierwszych próbach, to jeszcze wyszło na etapie pracy z tłumaczem. Nie wiem, czy gdziekolwiek to mówiłam, jeśli nie, to mówię to po raz pierwszy. Był opór przed przetłumaczeniem snu Katarzyny II. Ja mówię, ale dlaczego? No bo to w takim nieprzychylnym świetle stawia i tak dalej. Ja mówię, ale to jest w formie żartu. No niechętnie, więc tutaj jednak sporo wysiłku. Natomiast gdybyśmy zaczęli w tej chwili poprzez piosenki Jacka zagłębiać się w historię stosunków polsko-rosyjskich, byłoby to naprawdę bardzo trudne. Byłoby to bardzo trudne i byłoby to, co więcej, niezrozumiałe. Zwłaszcza dla tych młodych ludzi, którzy śpiewali teraz te teksty. Веду на сворке Д'Алембертов и Вольтера. В вопросах ратных следую Петра примеру. Держусь в седле охоте, предаюсь без лени, а попадаются лишь зайцы да олени. Дворцы Пещета воздвигаю, написан сотый мой портрет. Казню и щедро награждаю, и все ж душе покоя нет. Екатерина, сон твой опасен, как бы он не сорвал корону с головы. Всему вокруг я назначаю свою меру. Противны мне улыбки пошлых кавалеров, мне избавлением от их прикосновений. Охота служит на зайцев и оленей. А тот, кто обозвал меня неутоленною тептонкой, по снегу голым вдруг Кремля бежал, кнутом гонимый звонким. Екатерина, сон твой опасен, как бы он не сорвал корону с головы. Екатерина, сон твой опасен, как бы он не сорвал корону с головы. Любовник нужен мне такой же, как империя, владыки и вассала воплощенье, чтобы считал меня своей вселенной, чтоб заменил мне зайцев и оленей, чтоб нес усладу мне и боль, чтоб там, где голову склоня, играет каждый свою роль, с полслова понимал меня. Екатерина, Rosjanie dowiedzieli się o Katyniu w bardzo smutnych dla nas okolicznościach 11 kwietnia 2010 roku, kiedy główny kanał rosyjskiej telewizji pokazał film Wajdy. W twórczości Jacka jest mnóstwo takich utworów, które bezpośrednio dotyczą właśnie historii polsko-rosyjskiej, stosunków polsko-rosyjskich, ale tak jak mówię, staraliśmy się być jak najdalej od polityki, stąd też taki wybór, a nie inny. W tej książce Jacek Kaczmarski Wykopaliska są teksty Jacka Kaczmarskiego w oryginale po polsku i rosyjskie tłumaczenia, przy czym tych tekstów jest oczywiście znacznie więcej niż to, co się zmieściło na płycie, a dodajmy, że płyta jest zapisem koncertu, który odbył się w teatrze, więc może o tym powiedzmy, o samym teatrze, co to za teatr i w drugiej kolejności o doborze repertuaru. W tej chwili jest to teatr muzyczny, który rzeczywiście znaczną część repertuaru poświęca dzieciom, ale również są spektakle dla dorosłych, to są spektakle muzyczne. Trzeba to powiedzieć, że ten teatr rzeczywiście ma naprawdę fantastyczną tą część muzyczną, bo jest duże grono muzyków, co się wierzyć nie chce na polskie warunki, ale tam jest 80 muzyków zatrudnionych. Jeśli chodzi o teksty do koncertu, to decydowałam ja. To jest mój wybór. Konsultowany, zmieniany momentami, ale to można powiedzieć, że tak. To na moją prośbę tłumacze przetłumaczyli te właśnie teksty i te teksty dałam do aranżacji. Natomiast jeśli chodzi o tomik sam, o te pozostałe utwory, to jest wybór głównego tłumacza, czyli pana Andrzeja Bazylewskiego. Chciałabym wspomnieć tutaj jeszcze o pozostałej trójce tłumaczy. To jest pan Sergiusz Skorwit, to jest pani Żanna Perkowska i pani Ała Szarapowa. Naprawdę są to bardzo dobre przekłady. To mówię to jako rusycystka też. Ja pisem nie lubię i pisnopieni z przysłowiem wiecznym, bratiec, jak żyjesz? Ja nie lubię lubych miejscowości, kiedy сквозь них просвечивает ложь. Я не люблю, когда в чаду вагонном за шелестом следят моих страниц, и если бьют пришедшего с поклоном или без сил свалившегося ниц. Не выношу, когда виниками и ласками подводят к шантажу и лезут в душу грязными руками. Я этого всего не выношу. Не выношу я мух, когда садятся, и псов, когда хватают из руки. И если ради первенства стремятся бежать вперед удушью вопреки. Не выношу, когда товарищ бледный на нас глядит, как заяц в ствол ружья. Не выношу, когда в мой час победный бываю признан побежденным я. Еще не выношу полупризнаний и трепки нервов в поиске вещей. Не выношу последних пожеланий под вежливые речи палачей. Я ненавижу звук щелчка сухого, когда звоню друзьям или родне, и выстрела хотя бы в холостого, и выстрел в воздух тоже не по мне. Я ненавижу миг, когда пасую, не обличая подлостей чужих, и улыбаюсь тем, кому служу я, хоть всей душой я ненавижу их. И улыбаюсь тем, кому служу я, хоть всей душой я ненавижу их. Powiedzmy jeszcze, co to za teatr, bo chyba ta nazwa nie padła. Tak, teatr to się nazywa Teatrium na Sierpuchowce. Teatr, którego historia zaczęła się jeszcze w latach 90. Bardzo ciekawą osobą jest szefowa tego teatru, czyli zarówno dyrektor naczelny, jak i dyrektor artystyczna. Narodowa artystka, nie lubię słowa ludowa, bo to źle się tłumaczy. Powinno się tłumaczyć Narodowa Artystka Rosji, to jest to taki tytuł, który jest nadawany artystom, pani Teresa Durowa. W 2010 czy 2011 roku stał się rzeczywiście takim teatrem muzycznym znaczącym na teatralnej mapie Moskwy. No a powiedz, czy nie docierały do ciebie jakieś sygnały ze strony teatru, że są kłopoty z tym repertuarem? Tak. O Jezus, jakie docierały sygnały. Znaczy właściwie to nie do końca tak. Sygnały nie docierały. Wszystko było dobrze. Wszystko było super, wszystko było dobrze, wszystko było okej. Okay. Sygnały zaczęły do mnie docierać na próbie. Jak zaczęłam rozmawiać z artystami, bo ja przecież nawet nie miałam kontaktu. Więc na próbie zaczęły docierać takie sygnały, że to bardzo trudny materiał, że tekst jest tak gęsty, że nawet padło takie sformułowanie, że słowa nie mieszczą się w buzi. To im sprawiało rzeczywiście bardzo duży kłopot. No, wiemy, jakie jest epitafium. No, tam po prostu, no, naprawdę, tam rzeczywiście to wymaga dużego mistrzostwa interpretacyjnego, wykonawczego. Bo to. Poza tym docierały do mnie też takie głosy, ale to już po wszystkim, że takie mroczne te piosenki są, że takie obławy, że coś, że ten. I że oni na początku sami się przyznali, że z takim trudem się przez te teksty przebijali, ale muszę powiedzieć, że byłam świadkiem trzech prób w Moskwie, dwóch koncertów w Moskwie teraz 3 prób i 3 koncertów i widać, jaką przyjemnością oni w tej chwili to śpiewają, z jakim zaangażowaniem, jak rzeczywiście po prostu, no wydaje mi się, że jakoś się wczuli w te utwory i potraktowali je jak, no nie wiem, jak takie własne, bardzo osobiście, o tak bym powiedziała, że bardzo osobiście je potraktowali. Под водой или снегом троп много нехоженых сема авама. Безумец порой там промчится по небу, крича рыбакам, мол, парю я как ветер, они же его ловят в сети. Меж поймы полей города там белесы. На рынках в них лошади, шелк и коренья. На торжищем храм монастырский вознесся храпенье и пенье, икона и конь, блеск золота и супонь. Серпы и вериги по стенам харчевни, по ляжкам себя скоморов бьет горланя. Про добрых людей, что живут бесплачевно, хотя и в страдании, кто чаркой уважу кричит, а другой кричит стражу. Отрезать язык и скачи себе волю, культёю во рту шевели и не модствуй. Ведь должен из терема взором сокольем стеречь князь народ свой, открыв ты обид, пусть знает, что князь над ним бдит. У князя ж есть вкус и в чести живописцы. Мне терема роспись он, дескать, закажет. Подручный готовит уж краски и кисти, в дверях княжья стража, и вот его речь: за труд твой кошель или меч. Тот зодчий, что строил дворец этот лучший, кому-либо терем уже не затеет. Чуть кончил несчастный, настиг его случай, в лесу лиходеи его изловили и жизнь сохранив ослепили. И тут же огонь отовсюду ударил, когда похож на павлина хвостатого. Он вышел, а я у стены застыл белый, как щеки слепца того, что ее строил, пока их не залило кровью. И тут же огонь отовсюду ударил, взвелись до небес клубы дыма и сажи. В дверях скалят зубы скакун и татарин, что голову княжью за волосы тащит князь мертвый и бельма таращит. В стране к той живущим нещедрой на ласки, где лучшая форма для глин колокольный, подмерный звон растираю я краски для дивной иконы. На досточке тленной есть место Творцу и Вселенной. как дерево в бурю, конь клонится мокрый, по шерсти стекает вода дождевая, доска плачет зеленью жёлтой и охрой, точь-в-точь, как живая, творцу то корона, и ждут его конь и икона. Książka z płytą i sama płyta już są w Polsce. Czy one są jakoś dostępne? Można to kupić? Nie. Ponieważ to jest wydawnictwo niekomercyjne. I takie było nasze założenie od początku. Nie można tego kupić. Ta książka z płytą to jest jedna sprawa. A druga sprawa, jest wydana też po prostu płyta z książeczką, która zawiera tylko teksty wykorzystane na koncercie i te teksty śpiewane. Myśmy sporo tych wydawnictw rozdali właśnie teraz w czasie tych trzech koncertów w Polsce. Fanów Jacka po rosyjsku zapraszam do kontaktu z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. My dla takich osób, które zdecydowanie są zainteresowane, to mamy jeszcze jakieś tam egzemplarze. No i jakby druga część nakładu trafi do Rosji, ale to jesienią dopiero planujemy właśnie zrobienie jakiejś promocji w Rosji, dowiezienie tego i tam też nie będzie to sprzedawane. No bo wydawnictwo jest niekomercyjne, jak powiedziała Małgorzata Szniak. 28 lutego odbyło się spotkanie z udziałem Krzysztofa Gajdy, którego znają Państwo również z audycji Gitarą i Piórem, z naszych spotkań, z naszych rozmów. Biograf Jacka Kaczmarskiego i wielki znawca jego twórczości. A następne spotkanie ma się odbyć w Petersburgu 19 marca, więc jeśli Państwo będą w pobliżu, no to mogą Państwo zajrzeć. Dzięki uprzejmości Małgorzaty Szniak i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mamy dla Państwa trzy egzemplarze tych niedostępnych w sklepach płyt, pod warunkiem, że Państwo podadzą tytuły wykonywanych przez moskiewskich artystów utworów. I rozumiem, prześlą maila. Pod adresem gip@polskieradio.pl. No a na zakończenie dzisiejszego spotkania dwie płyty. Pierwsza, o której już Państwu mówiliśmy, Grzegorz Tomczak i Iwona Lorenz, Opowieści o mężczyznach. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Być, być, każdy chce być, być szczęśliwym i wino pić, lecz nie każdy to otrzyma, bycie i butelkę wina, czasem żeby być, trzeba śnić. Śnić, śnić, każdy chce śnić, śnić na jawie i w niebo wzbić. Za ten rajski sen jest cena, budzik dzyń. I do widzenia śnić, niestety nie, znaczy żyć. Żyć, żyć. Każdy chce żyć w swoim życiu i być i śnić. Za to życie też jest cena, światło pstryk. I do widzenia i się nie da już tego zszyć. I się nie da już tego zszyć. I się nie da już tego wstrzyć. Być, być, każdy chce być, być szczęśliwym i wino pić, lecz nie każdy to otrzyma, bycie i... butelkę wina, czasem żeby być, trzeba sić. Czasem żeby być, trzeba sić. Czasem żeby być, trzeba śnić. Opowieści o mężczyznach. Z tej płyty pochodził utwór, którego wysłuchaliśmy, a ta druga, zupełnie nowa płyta, to kolejny solowy album Doroty Osińskiej, ale tym razem taki bardzo solowy, ponieważ na tej płycie są chyba wyłącznie napisane przez Dorotę piosenki. To jest płyta całkowicie autorska. Coraz bardziej mi się podoba, o tym, że Dorota potrafi zaśpiewać, no to już wiedzieliśmy. No więc właśnie, a teraz pokazuje się jako autorka piosenek. Płyta nosi tytuł Cześć, to ja. I z tego krążka u nas premierowo Dorota Osińska na dobranoc. Nie boję się, że nie zdążę, bo po co mam zdążyć? Czy głupio żyję, czy mądrze? Pytanie to mi nie ciąży. Że książek nie przeczytam, które się czyta, cóż, nie ma co. Nie ma co stawiać pytań, gdy odpowiedzi unikasz. I tak znika noc za dniem. Człowiek za człowiekiem. Świat to krótki sen. I tak wiek za wiekiem. Pogrążę, że szansę jakąś przespałam. Wskazówki czytać od końca, pospać nieprzyzwoicie, biec od księżyca do słońca, błądzić przez całe życie. I tak znika noc za dniem. Człowiek za człowiekiem. I tak wiek za wiekiem. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Nieokreśloność takich pór roku jak tegoroczne przedwiośnie, czy to przedwiośnie, już, a jeszcze nie. Już i wirus podobno, ale jak mało, a jeszcze nie za bardzo. Już i ten pierwszomarcowy czwartek minął, a jeszcze kwadrans? Grajmy, bo lepiej niego jakaś piękna muzyka, jakieś piękne granie odprowadza. I mam taki pomysł, żeby tam zagrała dzisiaj kapela Wałasi od strony Wisły, którą akurat lubię i wyróżniam za nastrój. Myślę, że dobrze nam zrobi. Życia blask. Państwo, ostatnie minuty, żebym zdążył z tym pomysłem, a mianowicie chyba jeszcze data użyteczności nie jest przekroczona. Cofnijmy się do wczorajszego dnia, czyli oto mili, drodzy, kochani, wszyscy razem wzięci Kaziki, Kazie, Kazimierzostwa wszelkich odmian, Kaziuki, Kazienki. Oto moje życzenia

dziwnego nie ma. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Prosimy skorzystać z naszej gościnności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 6 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef resortu zdrowia spotka się dziś w Brukseli z ministrami z Unii Europejskiej w sprawie koronawirusa. Wojskowe służby medyczne są gotowe nieść pomoc w walce z koronawirusem. W Warszawie pożegnano popularnego aktora Pawła Królikowskiego.